się życiem cieszyć, bo jest tylko jedno. Nasze słowa szczera prawda, wiemy to na pewno. Powierzchnia lustrzana, na niej postać mi znana. Zastanawiam się, jaka przyszłość jest mi pisana. Czy potoczy się szczęśliwie, czy założy rodzinę, czy w pogoni za pieniądzem popadnę w rutynę. Jak na razie na koncie wiele chwil szczęśliwych, chociaż nigdy nie zapomnę tych momentów zdradliwych. Wszystkich ludzi fałszywych, trzymanych w oddali. Pozdrowienia dla przyjaciół, którzy ze mną zostali. Są dni przynoszące szczęścia chwile, oby takich pod dostatkiem, żeby żyło się milej. Robię tak, by omijać tarapaty, wolę cieszyć się życiem. Z chłopakami chłonąć baty, WZT i woźny. Jeden cel sobie stawia, doskonałych słowa, które do was wymawia. Czy się życiem cieszcie, bo jest tylko jedno. Moje słowa szczera prawda i to wiem na pewno. Tyle spraw wokół mnie, a ja stoję w środku świata. Obok zmęczeni ludzie, pracujący długie lata. Wielka dla nich strata, zatracają swe wartości. Obojętni na świat, w ich oczach nie ma już radości. Nie ma. Za pieniądzem poszli z wyboru i z konieczności kariera. Myśli, że jest przed nim, ale tą drogę wybiera i nic nie dociera. A taki człowiek w ciągłej walce obudzi się, okaże się, że już jest starcem. Dzień ucieka przez palce, a on samotnie siedząc w kinie ogląda swe życie, który i tak go ominie. Wciąż popadając w rutynę, traci wszystko, a szkoda, bo w moim życiu każdy dzień to jest przygoda, to wspaniała nagroda. Jeszcze raz to zaznaczę, chociaż jeden dzień jest wypełniony śmiechem, drugi płaczem. Zawsze na to baczę, szukam szczęścia w każdej chwili. Jak wy tego nie znacie, musicie się wysilić, zrobić sumienia bilik, zastanowić się nad sobą, bo moim zdaniem życie jest tylko nagrodą szczerej radości dobą. A przynajmniej tak chciałbym nie widzieć. Chłopak, nie łam się, przecież zawsze jakoś idzie lepiej żyć w dumie, a nie wstydzie. To przecież proste, mam swoje wartości, bo do tego dorosłem. Dzisiaj potrzebny jest postęp uczucia dobra w życia męce. Chłopaki, bierzcie swój świat w wasze ręce. Cieszcie życiem, cieszcie życiem, rutynę ćwiczycie, spójrz na siebie, szkoda mi cię. Cieszcie życiem, cieszcie, bo jest tylko jedno. Nasze słowa szczera prawda, wiemy to na pewno. Uśmiechasz się skrycie, wstydzisz się tego, nienawidzisz tego, że coś sprawia ci przyjemność. Widzisz, czujesz szczęście, ból czujesz w oczach. Cofając się lat kilka, widzisz, miało być no. A chłopak, małoletni, kiedy 7 godzina. Dzień pobudką zaczyna, szkoła z pani rutyna, smutna mina. Chociaż po latach pracy dochapał się kołaczy, no biedę klepie. Brak szczęścia w odnoskach, każdy wie to najlepiej. Żal mi cię, nie wiesz, co daje nam życie. Przy byle okazji czuję się znakomicie. Choćby dobra pogoda, jak zimna woda daje efekt. Rano wstając, sił dodając, wiarę dając ze wszystko. Nie jestem pesymistą, tylko optymistą. Tylko dzięki temu radość jest blisko. Podzięki każdemu, wszystkim znajomym pyskom. Podzięki woźnemu za to, że obok mnie krzyczy dla Miksona. Że mogę dalej swój styl ćwiczyć. Fenomen, dzięki za nagrywkę, którą robię. I dzięki dla kobiet, cieszcie się. To zachowanie psa zwraca na siebie uwagę. Czego się śmiejesz, bo nie zasługujesz na powagę. Stoi z nim oko w oko i lachę na niego kładę. Bo dobrze wie, co znaczy nas słucha WTP. I nic zrobić się może, to piękna chwila. Mój Boże, o więcej takich chwil proszę ciebie. Bo od ciebie mogę je mieć, tego jestem pewien. A powiedz, co ciebie cieszy, ładna pogoda. Bo do pracy mistrza droga i na spacer. A mnie jarają na meczu Legii Race. Właśnie to mnie grze jak posto w twarz. Wrogowi się śmieje, bo on leży, przegrał. A jeszcze w to nie wiesz, to najbardziej cieszy. I jeszcze piękna chwila, gdy dziewczyna się pesy. Czasu mila, z nią rozmowa, słodkie słowa. Ty to kapisz, a nie zauważasz czego w pędzie. Na roboczy afisz, urodzajny w profity. A duchowo się utracisz, więc zauważ może w końcu czego kosztem się bogaci. Cieszcie życiem, cieszcie życiem, rutynę ćwiczycie, spójrz na siebie, szkoda mi cię. Cieszcie życiem, cieszcie, bo jest tylko jedno. Nasze słowa szczera prawda, wiemy to na pewno. Cieszcie życiem, cieszcie życiem, rutynę ćwiczycie, spójrz na siebie, szkoda mi cię. Cieszcie życiem, cieszcie, bo jest tylko jedno. Nasze słowa szczera prawda, wiemy to na pewno. Cieszcie życiem, cieszcie życiem, rutynę ćwiczycie, spójrz na siebie, szkoda mi cię. Cieszcie życiem, cieszcie, bo jest tylko jedno. Nasze słowa szczera prawda, wiemy to na pewno. Cieszcie życiem, cieszcie życiem, rutynę ćwiczycie, spójrz na siebie, szkoda mi cię. Cieszcie życiem, cieszcie, bo jest tylko jedno.